проти цієї ідеї і проти самого Дорошенка збройно виступали Ханенко, який залучав до цієї боротьби турків та поляків, Самойлович з московською допомогою, Многогрішний з допомогою Москви. Довголітня війна проти Дорошенка і проти волі України ослаблювала країну, множила зрадництво, морально розкладала наше середовище. Будучи полковником, Іван Скоропадський здав без бою Стародуб. Будучи лівобережним гетьманом, у 1711 році послав проти Пилипа Орлика відділ своїх козаків під командою Бутовича, щоб учинити розгром. Орлик поза межами України бореться за волю України. Скоропадський в Україні бореться проти волі України. Минали часи. На Україну впала комуністична окупація. Не відстоювати Україну, а підкоряти її окупантам пішли багато тих, що були плоть від плоті, кров від крові українцями і зобов'язані були стати на захист своєї батьківщини. Вони ставали на чолі України, над Україною, щоб воювати її, воювати українців, вбивати їх мільйонами, морити мільйони голодоморами, репресувати мільйони. Нищили український буржуазний націоналізм, який бачили в кожному українцеві. Це вони весело дивилися і дивляться на вмирання України. Жиріли і жиріють на нещасті народу, проливали річки української крові. Комуністичні і сучасні керівники, що включені до класу зрадницької супереліти, суперантиеліти, були і залишаються маріонетками в руках хижаків імперіалізму, для яких, крім Великий неділімий, нічого святого не існує. Наші кукли співають з чужого голосу, а видають це за захист українського народу. Для них рабство українського народу – найкраще його призначення, а служити Росії – велика місія України. Всі вони, і важкі, найнижчі підніжки московського престолу, вірні холопи великоросійських помпадурів. Сучасні Ткаченко і компанія стоять на колінах і молять Бога, докладаючи до цього багато власних зусиль, щоб здати Україну Москві. За це вони одержують цяцькі зірочки і раді, мов діти. А Україна мовчить. Слабка українська справжня супереліта. Слабка елітарність українського духу. Де не служили чорні суперелітники, по смерті їх ховають в Україні, як Івашка в Харкові. Сподіваються, що їх, хоч мертвими, простить земля українська. А ця земля ще буде думати, прощати чи не прощати. Мементо морі, пам'ятай про смерть. Про смерть фізичну, про смерть духовну. Перефразовуючи світлого і чистого Василя Симоненка, можна і треба сказати представникам зрадницької супереліти: зрадники, катюги, на коліна станьте перед вбитими людьми.